राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 दिनांक 5 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशक आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपने गीता में दो बातें बताई है, ना सतो विद्यते भवो ना भवो विद्यते सत। मन वासत की सत्ता नहीं है, सत्ता का भाव नहीं है। तो अब सत्ता का भाव नहीं है, यही सत्ता नित्य हुई। दो बात हुई, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत का भाव नहीं है तो अभाव हुआ, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं होता तो इसका भाव हुआ। तो अभाव अभाव एक सत्ता एक ही हुई, अभाव की सत्ता होती नहीं, सत्ता एक ही है। तो एक सत्ता ये सभी परमार्थ की सत्ता एक ही है। उस एक में अपना प्रति 8 भेद हो गए, आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपरावृत्ति 8 भेद है। और परावृत्ति जीव रूप है, जो आनंद जीव है वो एक जीव है, एक जीव है, एक भगवान है। भगवान परावृत्ति अपरावृत्ति 3 है, अपरावृत्ति 8 भेद है। तो 3 8 2 8 2 8 10 समय, तो अपना प्रकृति 8 है, ये अपना प्रकृति है। पृथ्वी का तेज वायु आकाश मन बुद्धि, मानव अंतःकरण और बहिःकरण, ये सब अपना है। अपना जल प्रकृति अपना, परा प्रकृति है चेतन। तो सब प्रकृति और परमात्मा दो नहीं होते, आदमी होता है, आदमी का स्वभाव और आदमी दो होते रहे, दो नहीं होते रहे। कैसे दो कैसे होते हैं? कि स्वभाव तो बनता और बिगड़ता होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता है। और पराप्रकृति में भगवान में परिवर्तन नहीं होता। तो एक परिवर्तनशील एक अपरिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील की सत्ता ही नहीं होती। तो सत्ता एक ही है। व्यवहार में शास्त्र ने 3 सत्ता मानी है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक होता है नहीं, सदस्य में सर्प रजो हदार भेद ब्रह्मा, ये सत्ता है। तो ये सत्ता करेगी, सत्ता सत्ता नहीं है। और व्यवहारिक सत्ता भी अलग नहीं है, तो मूल में सत्ता एक ही है, एक ही सत्ता है। सत्ता है वो ही स्वरूप है, यही बात है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव, सब परमात्मा, अपरा प्रति परमात्मा, परा प्रति परमात्मा, परमात्मा परमात्मा, सब परमात्मा हुए। सत सच्चा हम अर्जुन विवेचन किया, सत सच्चा हम है केवल साते बाबा ताम राजसास ताम सासे मत्ते मेरे से पैदा होती है। तो भगवान एक ही हुए वास्तव में, एक परमात्मा ही, एक स्वास्थ्य था ही नहीं दूजी, वही दूजा है। अब ये हम अलग अलग हो गया, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी, ये अलग हो गया। नहीं आए, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी के पास से पांच, वास्तव में एक परमात्मा ही है, परमात्मा स्वरूप सभी सभी। ऐसा दो भेद हो गया, ना सतो वेद देगा ना वेद, तो असत और सत हो गया। पर सत सत है भगवान ही, सत सच्चा मन, सत असत हमें परमात्मा ही है, तो वास्तव में परमात्मा ही है, एक ही है वासुदेव सर्व। वासुदेव सर्व में से अनुभव करना है, दिखने वाले दिखे यो देखा जाए तो अनंत है, अंत जल चर थल चर नभ चर तीनों दे उद्भेज उद्भेज जरायुज और पसीने से पैदा होना वाला और उद्भेज जरायुज श्वेद श्वेद तो अंदर से चार अंदर श्वेद जरायुज चार खान है, चार चार खान हुई और तीन भेद अपराध भगवान तीन भेद और तीन में अपराध आठ भेद पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार सब मिलकर के परमात्मा एक हुए, सब मिलकर एक परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यह सबसे ऊंचा सिद्धांत गीता जी का है, सब परमात्मा स्वरूप है। भेद ध्यान देना हो गया, अलग अलग भेद होने पर भी एको हम भविष्य में, एको हम भविष्य में, एक में बहुत रूप से हो जाओ तो बहुत रूप इतने हो गए गिनती नहीं है। अंडज है श्वेद जरायुज है, एक एक यदि करे तो अनंत अनंत अनंत विस्कृता है, वृक्ष लता धूमर जरायुज सब परमात्मा है, एक परमात्मा सबसे ऊंचा अनुभव यही है। वासुदेव सर्वमिति से महात्मा दुर्लभ, सब परमात्मा, सब भीतर से देखा जाए तो सब परमात्मा है। आपस में जातियों ना भेद है, मनुष्य में जातियों कई है, चार भरण हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वहां ब्राह्मण में कई जाति क्षत्रिय में कही जाती है, वैश्य में कही जाती है, शूद्र में कही जाती है, सत शूद्र असत शूद्र उनमें सत में बहुत है, सत में बहुत अपार अपार अनंत अनंत अनंत देश और काल को लेकर भेद किया जाए तो बहुत भेद है, परंतु सत्ता एक ही है, मोल में सत्ता एक, एक ही सत्ता एक ओम श्याम, एक ही रूप हूँ। इस वासुदेव का महात्मा दुर्लभ है जो सब वासुदेव मानता है, तो सिद्धांत है वह सिद्धांत वासुदेव से हे से वह सत्व राजसार तामसार मत है, मत है न तुम होते सोते मई मैं उनमें नहीं, वो मेरे में नहीं है, पर सब मेरे को तो मेरी प्राप्ति चाहे गुणातीत हूं मैं, इस बात से न तो हम तेज हूँ और गुणों में नहीं हूँ और गुण मेरे में नहीं है, मैं अलग ही हूँ, अलग होते सब कुछ वही है। परमात्मा ही है। सब परमात्मा है। निश्चित रूप से सब आत्मा सुदुर्लभ हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरि से दुर्लभ हो हरि हरिया सगले मिले हरि तो सब जगह परिपूर्ण है महात्मा कहीं कहीं होते हैं। इस बात से सब आत्मा सुदुर्लभ हराम सुलभ बात इस वास्ते किसी को महात्मा बन जाए तो सुनना चाहिए बहुत बड़ा भाग्य है भाग्यशाली है दुर्लभ त्रय निमित्त भगवान ने कृपा करे तीनों संगतारी कहते हैं मनुष्यत्म मुमुक्षुत्म महापुरुष संशय मन से ही दुर्लभ उस बात में मुमुक्षा दुर्लभ और उसमें भी महात्मा बंधु दुर्लभ और तीन मिल जाए तो बिना पार मन भी हो गया मुमुक्षा भी है और महात्मा मिल जाए पूर्ण हो जाएगा। इस वास्ते एक परमात्मा है अनेक रूपों से परमात्मा परिपूर्ण है। घट घट हो भैरू भगवान करे सब घट में हूँ सर्वशिषा हमारे निमिष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम देश देश दे सब गए थे परमात्मा सब चाहे जय जो शेद जो नो जो सर्वशा निमिष्ट परमात्मा सब में है सब परमात्मा में है और सभी परमात्मा है और सब चार वेद है सब परमात्मा के हैं मालिक परमात्मा सब परमात्मा के हैं और सब परमात्मा के सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है और सभी परमात्मा ही है चार बात आई सबके मालिक परमात्मा है सब संसार में एक सबके मालिक परमात्मा और सब परमात्मा के हैं चार पानी और अंदर में सातों राजस्थान में सब भगवान से सब भगवान से पैदा होते हैं सत सत्ता मर्दन सत सत सब कुछ तो सत्संग द्वारा ये बात समझ में आनी चाहिए। निहाल हो जा दीजिए सब आत्मा सुदुर्लभ है तो महात्मा तो सबको परमात्मा मानने वाला होता है वो महात्मा भी परमात्मा ही है वो आलस होता अपनी नहीं मानता तो ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। भगवान तो सब जगह है हरि हरिया सब जगह मिले आयोजन कहीं अंग होगी आयोजन सब नहीं दुर्लभ संत महात्मा सुनी बहुत दुर्लभ मौज हो रही भगवान की बड़ी अलौकिक विचित्र लीला है। क्वचित वीणा नाद क्वचित विधा है तीर्थ तुम कहीं गणा हो रहा है कहीं मरना हो रहा है कहीं जन्मना हो रहा है कहीं सगाई हो रहा है कहीं ब्याह हो रहा है कहीं रो रहे हैं कोई हंस रहे हैं कोई सो रहे हैं कोई खा रहे हैं कोई पी रहे हैं कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं सब परमात्मा नैना चेटा, कोई जाता है तो कोई आता है, कोई खाता है कोई पीता है, कोई बैठा है कोई सोता है, कोई राजी है कोई नाराज है, कोई सात्व है कोई राजी है कोई तामसी है, सब परमात्मा लीला है। अनेक वेदों में, अनेक वेदों में एक परमात्मा है, भेद अनेक है, परमात्मा एक है, उसी की उपासना करना है। तो उसी उपासना से सबसे सरल और सीधा उपाय है कि भगवान सबके मालिक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, सभी परमात्मा। जैसे विष होता है तो विष में कितने तना होता है, स्कंध होते हैं, छोटी टहनी होती है उससे छोटी होती है, उन्हें छोटी होती है, उससे व्यक्ति पत्ते होते हैं, उसे फूल होते हैं, उसे फल होते हैं, फल में बीज होते हैं, बीज एक एक फल में बीज सैकड़ों हजारों होते हैं, और वे हजारों प्रति वर्ष में लाखों बीज होते हैं, एक एक बीज में सब जंगल का जंगल है, इस बार अनंत है, अनंत है, अनंत अनंत अपार, परंतु है एक परमात्मा और सब लीला है। वो परिवर्तन हो रहा है इसमें जो निमित है, वो सब लीला है भगवान की, अनेक रूपों में अनेक तरह की लीलाएं भगवान कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो करते तू भैया मुझ में नहीं हूं, तू है तू है तू है, तो करते तू भैया मुझ में नहीं हूं, बड़ी हरी तेरे नाम की जिद तू मुझ में नहीं हूं, हूं रही कोई तुम्हें मिल गई तो सब तुम्हें, अरे अहम ब्रह्मा जी में सब अहम मिल गया, तू हमें तू मिल गया, मैं भी मिल गया, तीसरा परमात्मा ही है तत्त, न तू है न मैं है, मैं तू ये वह चारों में ये परमात्मा किस तरह को तत्व एक है, आए तरह उसका वर्णन है। अरे फिर संत हुआ, फिर संतों ने संप्रदाय चलाई, संप्रदायों पर अद्वैत द्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत भेदा भेद, पांच भेद है, क्या एक भगवान की लीला है, कितने भगवान से वाह प्रभा वाह, देख देख मस्त होते हैं होते हैं। कहीं शीर बनाए गई, हायर बनाए गई, कुछ बनाए गई, कुछ हायर न हो इस जगह तो ऊंचा से लाजे त्रिभुन आई भगवान को शर्म आती है, हरिजन हो इस जगह तो ऊंचा से, इस वास्ते संत अयाचित व्यक्ति मिल जाए। शास्त्र विरुद्ध शास्त्र दो है, एक आयुर्वेद शास्त्र एक धर्मशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र बीमारी पैदा करे तो बहुत बिल्कुल, और धर्मशास्त्र तो असली चीज है, ऐसे विरुद्ध चीज नहीं, और अयाचित व्यक्ति से अपने मस्त रहते हैं, अनेक रूप से रहते हैं, वह लीला है भगवान की, विचित्र लीला है, अलग लीला है, विलक्षण लीला है, विचित्र लीला है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो तस्वीर होगी, अगर परिवर्तन न हुए तस्वीर है, तस्वीर नहीं है लीला है। अनेक रूप से बन गए भगवान, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार नाम से बन गए आप अकेले सब कुछ, कहीं स्त्री बन गया, कहीं पुरुष बन गया, कहीं बालक बन गया, कहीं बूढ़ा बन गया, कहीं रोगी बन गया, कहीं निरोगी बन गया, कहीं भोगी बन गया, कोई नरक बन गया, कोई प्रेमी बन गया, कोई सब सेवक बन गया, कोई सेवी बन गया। जिस दृष्टि से देखो दृष्टि अपार अपार अपार, असीमा सीमा सीमा सी, अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह, कैसी आपकी लीला है, अजब लीला अजब लीला। ये भगवान ही लीला, ये देह देह रंध्र राधी हो जाए बस। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, सबका भरण पूर्ण करते, कहीं फलाहारी है, कहीं तृणाहारी है, कहीं विषाहारी है, कहीं प्राणी का प्राणी आहारी है, सिंह है, कोई बाघ है, कोई जीता है, कोई बगेरा है, कोई हरण है, कोई गावड़ी है, कोई श्याल है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई हंस है, कोई बगुला है, कितने भेद है। एक देखा पक्षी जो पग पंजा तो बंद है, जैसे कुत्ते ने भरोसा पंखे ऊपर है टूटे। आप नहीं गंत गंती नहीं कर सकते, कितने तरह का है ये नहीं कर सकते। मछली कहीं लाल कहीं पीर की हरी कहीं कई रंग वाली, चौहान से बढ़िया कमरा रंग रंग रंग बड़े मर्जी बना दे, वो रंग बना दे। सीता देव मन माए के सोनर हमारे सोने में सोना भी नगरी कमी कर, अट कमी थोड़ी है, सोने की नगरी बैठा दी तो सुनो चाहिए ना। विचित्र भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण, अनेक रूप से एक ही है, एक ही अनेक रूप, अनेक ही एक है। ये बात है।